तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 97वीं कक्षा। पीछे दो पाठ हमने तीसरे अध्याय के दूसरे आने के कर लिए थे, उनसे संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछिए। कश्यप जी, प्रथम पृष्ठ विशिष्ट उपधन अपाय धर्मवत्तम। देखो, संशय के लिए क्या कहा गया था? संशय कब उत्पन्न होता है? समान धर्मोपलब्धे है और विशेष विशेष की अपेक्षा होती है। संशय में क्या होता है? सामान्य या समान धर्म मिल रहे हैं और विशेष की अपेक्षा। विशेष, अगर विशेष मिल गया तब तो निर्णय हो ही जाएगा, और विशेष नहीं मिल रहा है तो निर्णय नहीं होगा। भले ही समान धर्म मिल रहे हैं, विशेषापेक्ष होता है, विशेषापेक्षा संशय, विशेष की अपेक्षा उसमें रहती है। उस दृष्टि से देखो तो समान धर्म तो क्या बताया इन्होंने, अस्पर्शवत्व, ये समान धर्म कर्म और आकाश वाला मिल रहा है। कर्म अनित्य है और आकाश नित्य है, ये मान करके कथन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन विशेषश्च, विशेष किसका? नित्य और अनित्य का। अनित्य का विशेष क्या है? उपजन अपाय धर्मवत्वम। अगर किसी में उपजन अपाय धर्मत्व मिल जाता है तो ये अनित्य का विशेष धर्म है। अगर ये मिल गया तो फिर संशय रहेगा ही नहीं, भले ही उसमें स्पर्श हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये विशेष धर्म है। और विपर्ययश्च, विपर्यय का मतलब है अनुपजन अनपाय, इसका विपरीत। ये किसमें मिलेगा? नित्य में मिलेगा, ये नित्य का विशेष है। तो विपर्ययश्च यथास्वम यथाक्रम, अनित्य नित्ययो हो, अनित्य और नित्य का उपजन अपाय, अपजन अपाय नहीं, उपजन अपाय अनित्य का और अनुपजन अनपाय नित्य का, ये हो गया। ये तस्याम बुद्धौ न उपलब्धते, बुद्धि में ये दिख नहीं रहा है। क्या? विशेष धर्म। न तो नित्य का विशेष धर्म मिल रहा है, न अनित्य का विशेष धर्म मिल रहा है, इसलिए तेन संशय, इसलिए संशय हो गया ना। जितना हो गया उसने के लिए तो बोल दिया करो कि हाँ ये बात तो स्पष्ट हो गई। तो ये बोलना चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार होता है, मेरे को भी तो पता लगे। नहीं जी, इसी में और पूछना है मेरे को, क्या मेरी बुद्धि में किस तरफ लगूं कि जो अभी बताया गया है वो ही स्पष्ट नहीं हुआ है, उसके बारे में पूछ रहे हैं या इसी पंक्ति से संबंधित कोई अन्य बात पूछ रहे हैं? स्पष्ट होगी, आप बोलो आगे। तो उसको नित्य कहा जा रहा है, अथवा जो हमेशा रहता है उसको नित्य कहा जा रहा है। ज्ञान ले लेता तो पता लग गया, लेकिन वो नहीं रहता तो नित्य ही सिद्ध लग रहा है। तो उस पे निर्णय पे मत जाओ ना अभी। ऐसा लग रहा है अनित्य है, अनित्य ना, तो ठीक है वो एक पक्ष हो गया। ये जो प्रश्न करता है जिसके मन में संशय है वो उपजन अपाय का निर्णय नहीं कर पा रहा है, विशेष धर्म उसको उपलब्ध नहीं हो रहा है और अनुपजन अनपाय भी उसको नहीं मिल रहा है, निश्चय नहीं हो रहा है, कोई विशेष धर्म नहीं मिला। ये जो बोलने वाला है उसकी दृष्टि से देखो तो उसके मन में संशय है। आपके मन में उपजन और अपाय धर्मत्व दिखाई दे रहा है, आपको विशेष धर्म आपको उपलब्ध हो गया है तो आपके मन में संशय नहीं रहेगा, इसलिए आपने कह दिया कि अनित्य। नहीं, जो इन्होंने आगे जाके प्रकट किया कि अज्ञानशेषम जानामि, जानामि और अज्ञानशेषम जो प्रकट किया है पूर्व पक्ष ने, तो जो नहीं सिद्धांत ही बोलता है वो तो नहीं, इसमें पूर्व पक्ष ने एक बार बोला है कि जो इस बात को तो सिद्धांति ने करते हुए कहा, इससे अनित्यत्व सिद्ध होता है त्रैकालीय की तीनों कालों की स्थिति देख करके, ये तो सिद्धांति का है ना। लेकिन पूर्व पक्षी भी इस चीज का प्रयोग करता है, करेगा जानामि प्रज्ञाशेषम तीनों करेगा करेगा। हाँ, तो जिस समय वो जान रहा है वो आगे जाके जानेगा। हाँ, ये खुद प्रयोग करा के मैंने इसको जाना था। हाँ, वो जान नहीं रहा है। हाँ, तो फिर तो खुद ही अनित्य मान रहा है, मान नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ना ये बात। वो प्रयोग तो कर रहा है, आप सिद्धांति की तरफ से पूर्व पक्षी को बोल रहे हो कि ये तो उसको समाधान है, उसको समझाया जाएगा भी आप प्रयोग तो आप भी ऐसा ही कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये मैं इसका उपजन अपाय नहीं मानता, लेकिन ये चीजें तो आप भी मानते हो, इसी से सिद्ध हो रहा है कि उपजन अपाय है इसका। ये तो उसको समझाओगे आप पूर्व पक्षी को, लेकिन पूर्व पक्षी वो बात समझ नहीं पा रहा है, प्रयोग करते हुए भी वो भिन्न दृष्टि से देख रहा है। हाँ, ये तो हो गया ना, ये तो दोष है पूर्व पक्षी का, वो बताया जाएगा उसको। और कोई पाठ देख करके आए हैं, पिछले दो दिनों वाला पाठ वो पढ़ करके आते हैं है? क्योंकि उसी शैली में आगे बात चलेगी, क्योंकि बीच में बहुत दिन हो गए हमारे को पाठ हुए, तो इसलिए वो प्रारंभ से एक बार पढ़ लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इन पिछले दो दिनों का पढ़ते हुए फिर आगे के लिए चलेंगे। तो किसी को कुछ नहीं पूछना है, और मैं भी कैसे पूछूं आपसे। चलिए आगे, तो पृष्ठ संख्या 186 386 ठीक है 386। तो बीच में ये प्रसंग आया, पिछला जो सूत्र था नवा, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत तद अन्यत्व अभिमानः, इसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है एक अन्य व्यक्ति मध्यस्थ, जिसको कि यहां पर क्षणिकवादी के नाम से कहा है। तो भाष्य में प्रारंभ किया, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत इति एतत् अमृष्यमाणः क्षणिकवादी आह। ये जो सूत्र है पिछला, इसको इसमें जो कथन किया गया उसको अमृष्यमाणः, उसको सहन ना करता हुआ, यानी उसको स्वीकार नहीं हो रहा है, ये तो आपने गलत कह दिया, ऐसा मानते हुए क्षणिकवादी अपनी बात को कह रहा है। तो ये उसका सूत्र है दसवां, स्फटिके अपि अपर अपरोत्पत्ते है क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम अहेतु हो। आपने जो हेतु प्रस्तुत किया वो ठीक नहीं है, वो अहेतु है। क्यों है? क्योंकि स्फटिके भी स्फटिक में भी अपर अपर उत्पत्ते है, दूसरी उत्पत्ति होने से बाद वाली, फिर नया उत्पन्न, फिर वो समाप्त हो गया, फिर नया उत्पन्न, फिर वो समाप्त हो गया, फिर नया उत्पन्न, जैसा कि क्षणिकवादी मानता है उस पक्ष में वो बोल रहा है। तो स्फटिक में भी अपर अपर उत्पत्ति है, ऊपर ऊपर उत्पत्ति होने से क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, व्यक्तियों के क्षणिक होने से, हर व्यक्ति क्षणिक है, व्यक्ति मतलब इकाई, कोई भी वस्तु वो क्षणिक है, तो स्फटिक भी क्षणिक है। अहेतु, आपने जो कथन किया वो अहेतु है। क्या कथन किया हुआ था? स्फटिक तो वहां पर एक ही माना गया था, ठीक है, और उसमें एक ही वृत्ति मानते, उसमें भिन्न भिन्न अलग अलग रंग उत्पन्न हो रहे थे जो जो द्रव्यांतर पास में आ रहा था। तो स्फटिक भी नष्ट होता है बनता रहता है, नष्ट होता है बनता रहता है, ऐसा क्षणिकवादी मानते हैं, वो इसने कहा पहले, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य उपधान भेद न भेदा उपधान भेदात नानात्व अभिमान इति अयम अविद्यमान हेतुकः पक्षः। पूर्व पक्षी उसको, ये क्षणिकवादी उसको बोल रहा है, वो भी पूर्व पक्षी का था, स्फटिक के भेद होने से, स्फटिक नहीं अभेद होने से, स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य, अभेद का मतलब है नित्य स्थिर रहते हुए बना रहना, स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य, कैसा स्फटिक जो कि अभेद रूप से स्थित है, पहले पिछले क्षण में भी वही था और अगले क्षण में भी वही है, अगले क्षण में भी वही है, अवस्थित तो है लेकिन किस रूप में अवस्थित है, अभेद रूप में, भिन्न नहीं हो रहा है, और इस क्षणिकवादी के मत में अवस्थित रहता है लेकिन कैसे, भेदेन अवस्थित, बदल जाता है अगला फिर अगला फिर अगला। तो उसके पिछले वाले सूत्रों के जिसका ये खंडन कर रहा है क्षणिकवादी, उसके मत की बात को कह रहा है कि स्फटिकस्य कैसा स्फटिक जो कि अभेदेन अवस्थितस्य है, उसका उपधान भेदात उपाधि के भेद से, उपधान मतलब उपाधि, उपाधि का मतलब जो स्फटिक के पास में कोई चीज लाई गई थी वो उपाधि या उपधान है, पास में लाया गया है, संसर्ग तो संयोग वो पात हुआ, जिसका संसर्ग हुआ वो वस्तु पास में आई, स्फटिक के पास में लाल पुष्प लाए तो वो लाल जैसा हो गया, पीला लाए तो पीला हो गया, गुलाब बैंग नीला लाए तो नीला हो गया, तो ये उपाधि है। तो उपधान भेदात, उपधान के भेद से, नानात्वाभिमान भिन्नता का अभिमान है, ऐसा ऐसा सोच रहे हो आप कि ये भिन्न भिन्न है, इति अयम अविद्यमान हेतुकः पक्षः, ये बिना हेतु वाला पक्ष है, आप इसमें जो भिन्नता कह रहे हो इसमें भिन्नता की सिद्धि में कोई हेतु ही नहीं है। लाई गई है, हाँ, उस उपाधि के भेद से उसमें वर्ण की भिन्नता आ रही है, तो इसमें बोले कोई हेतु नहीं है। कस्मात, तो उसका क्यों नहीं हेतु है, तो स्फटिके पि अपरा परोत्पत्ते है, स्फटिक में भी अपर अपर की उत्पत्ति होने से, ये वार्तिक है आगे खोल रहे हैं, स्फटिके पि अन्य व्यक्त उत्पत्यन्ते अन्य निरुद्ध्यन्ते इति, एक व्यक्ति यानी एक इकाई वस्तु उत्पन्न होती है फिर नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, ये उस व्यक्ति को वस्तु को स्फटिक को ही नया नया उत्पन्न होने वाला मान रहा है, पीछे जो मान रहा था वो स्फटिक को तो स्थिर मान रहा था लेकिन स्फटिक में जो रंग अलग अलग आ रहा है उसको भिन्न मान रहा था, ठीक है, भिन्न भिन्न उपादान से, उसके लिए कह रहा है। तो क्यों ऐसा है, स्फटिक क्यों उत्पन्न होता है नष्ट होता है, तो कथम, तो क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, व्यक्तियों के क्षणिक होने से, एक व्यापक किसने हेतु दिया, इसी को खोल रहे हैं, क्षणश्च अल्पियान कालः क्षण स्थिति का क्षणिकाः, क्षणिक का मतलब क्या, तो क्षण जो है एक बहुत छोटा सा काल है और जो क्षण में स्थित होते हैं उनको क्षणिक कहते हैं, क्षण तो काल का नाम हो गया और जो एक उस क्षण तक ही स्थित रहते हैं बने रहते हैं उनको क्षणिक कहते हैं, ये वस्तु को कहेंगे, क्षणिक वस्तु है काल नहीं है, क्षण काल है और क्षण काल में जो रहता है वो क्षणिक वस्तु है। तो क्षणश्च अल्पियान काल है और क्षण स्थिति का क्षणिका, आगे कथम पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तय इति, दूसरे ने पूछा कि व्यक्तियां क्षणिक है ये कैसे पता लगा आपको, तो उसने हेतु दिया आगे, उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् शरीर आदिशु, शरीर आदियों में उपचय और अपचय के देखे जाने से। प्रबंध का मतलब है उसका प्रवाह क्रम लगातार चलता रहता है, उपचय भी लगातार होता रहता है बार बार और अपचय भी बार बार होता है। तो उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात कहां पर शरीरादिशु, शरीरादि में ये देखा जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भी क्षणिक है। प्रत्येक इकाई, व्यक्ति का मतलब मनुष्य नहीं, शरीर वाले ही नहीं, शरीर से भिन्न भी जो स्फटिक आदि है उनको भी व्यक्ति कहते हुए कह रहे हैं, वो भी क्षणिक है। आगे तो शरीर में कैसे देखा जाता है उसको खोल रहे हैं ये। पक्तिर निर्वृत्तस्य आहार रसस्य, आहार का जो रस है वो आहार का रस कैसा है, पक्तिर निर्वृत्तस्य, पकने से जो बना है उत्पन्न हुआ है निर्वृत्त हुआ है पकने से, भोजन के पकने से। जो हमने भोजन खाया बाहर पका वो अलग चीज हो गई, हमारे शरीर में खाने के बाद में जो पाचन हुआ उसके पकने के बाद में रस बना, ठीक है। कौन सा रस, जो पकने के बाद में हुआ है, भोजन का पाचन हुआ फिर जो रस बना है वो उसका। तो पक्तिर निर्वृत्तस्य आहार रसस्य शरीरे रुधिरादि भावेन उपचयो अपचयश्च प्रबंधेन प्रवर्तते, अल्पविराम। उस आहार रस का शरीर में रुधिर आदि के रूप में, रस के बाद में रक्त मांस मेद आदि जो धातुएं हैं उनके रूप में उपचय यानी वो निर्मित होती जाती है, और अपचयश्च और उनका अपचय भी प्रबंधेन क्रमशः प्रवर्तते, सतत होता रहता है। ये धातुएं बनती भी रहती हैं और क्षीण भी होती रहती है। उपचयात व्यक्ति नाम उत्पादः, उपचय हो रहा है इसका मतलब है उत्पत्ति हो रही है, उत्पाद हो रहा है। और अपचयात व्यक्ति निरोध, और उसका जो क्षय होता है अपचय होता है उससे व्यक्ति का निरोध यानी नाश होता है, नष्ट होते हैं। तो उपचय और अपचय के आधार पर उत्पत्ति और विनाश को ये सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। उपचय अपचय से उत्पत्ति और विनाश को सिद्ध कर रहे हैं, और उत्पत्ति और विनाश हो रहा है तो वो शरीर में उत्पत्ति और विनाश है, जिसका उत्पत्ति और विनाश होता है वो क्षणिक होता है। आगे एवं च सति अवयव परिणाम भेदेन वृद्धि ही शरीरस्य कालांतरे गृह्यते इति स्वयं व्यक्ति विशेष धर्मो व्यक्ति मात्रे वेदितव्यः। ये जो उपचय है ये पता कैसे लगता है, अब यूं तो हमने खाना खाया और खाना खा करके शाम तक रहे, शाम को खाना खाया प्रातःकाल तक रहे, तो हमें कोई उपचय दिखाई देता है क्या, न अपने में दिखाई देता है और न दूसरों में दिखाई देता है, केवल एक समय के भोजन से प्रतीति तो नहीं होती है ना हमारे को, तो वो कैसे प्रतीति होगी, कई दिनों के बाद में, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, वर्ष भर बाद, जब उसमें उपचय होते होते होते अधिक आ जाता है तो हमें पता लग जाता है। तो कैसे बोध होता है उसको ये बता रहे हैं कि एवं च सति, ऐसा होने पर यानी उपचय होने पर अवयव परिणाम भेदेन शरीरस्य वृद्धि, अवयव के परिणाम का भेद होने से, अवयवों में बदलाव आ गया, नए नए बनते गए, तो वृद्धि शरीरस्य, शरीरस्य वृद्धि कालांतरे गृह्यते, शरीर की वृद्धि कालांतर में बहुत बाद में पता लगती है, कुछ दिनों या महीनों के बाद में गृह्यते मतलब जात होती है। इति इस प्रकार स्वयं व्यक्ति विशेष धर्म, व्यक्ति विशेष धर्म या व्यक्ति का मतलब है शरीर, क्योंकि ये शरीर को दृष्टांत बना रहा था, जैसे शरीर में ऐसे ही बाकी वस्तुओं में भी स्फटिक आदि में भी वो दृष्टांत है। तो यहां व्यक्ति पहला वाला जो व्यक्ति है ना, स्वयं व्यक्ति विशेष धर्म, ये शरीर से संबंधित है। व्यक्ति विशेष का धर्म यानी शरीर का धर्म व्यक्ति मात्रे वेदितव्य, व्यक्ति मात्र मतलब और भी अन्य भी जितनी व्यक्तियां हैं उन सब में, सब व्यक्तियों में स्फटिक आदि में भी जानना चाहिए, ये भी व्यक्ति है वो भी व्यक्ति है। व्यक्ति सामान्य से, इस व्यक्ति में उपचय अपचय होता है तो स्फटिक में भी उपचय अपचय होगा, ये इसका हेतु है पूर्व पक्षी का। बात आई समझ में, ये तो अनुमान से सिद्ध किया ना उसने, उसमें उपचय अपचय तो दिखाई दे नहीं रहा है, आगे सिद्धांती उत्तर देगा, इसका प्रश्न करेगा, जो आप पूछ रहे हो वो अभी आगे आएगा। लेकिन पूर्व पक्षी कितना देख रहा है अभी, इतना यही समझो। उसने पूछा कि भाई स्फटिक में उपचय अपचय कैसे है? उपचय अपचय होगा तो आप ठीक है क्षणिक मान लोगे, लेकिन उपचय अपचय तो सिद्ध करो, कैसे सिद्ध होगा? तो उसने ये नहीं कहा कि देखो इस स्फटिक में ऐसे उपचय और अपचय है। पूर्व पक्षी ने ऐसा थोड़ा कहा। उसने क्या कहा कि चूंकि अन्य स्फटिक एक व्यक्ति है, शरीर भी एक व्यक्ति है, और शरीर व्यक्ति में उपचय अपचय पता लगता है कब? कालांतर में। तो जैसे इस व्यक्ति में उपचय अपचय है, ऐसे ही व्यक्ति होने के कारण से इसको ये हेतु रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, स्फटिक में भी उपचय अपचय होना चाहिए, होता है, ये अनुमान किया इसने। जैसे आपको भूख लगती है तो, या अपने को कहें कि भाई मेरे को भूख लगती है कुछ समय बाद में, भोजन के बाद में, कुछ घंटों बाद में, तो ऐसे आपको भी लगती होगी। ये मैंने कैसे जाना? आपकी भूख का तो मेरे को पता नहीं है, आप बोलो भी नहीं तो भी पता तो लगता है ना, भूख तो लग रही होगी। हाँ, तो इस व्यक्ति में जैसा है वैसा ही उस व्यक्ति में भी है, ऐसे ही इस व्यक्ति में शरीर में उपचय अपचय है, ऐसा ही स्फटिक व्यक्ति में भी होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का ये तरीका है, गलत तो आपको लग ही रहा होगा, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये ऐसे प्रस्तुत कर रहा है। उसके खंडन में सिद्धांति ने, वैसे भाष्यकार ने तो बता दिया, उसने भाष्यकार ने उसको खंडित कर दिया था। इसने कहा था स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत तद अन्यत्व अभिमान, स्फटिक का अन्यत्व का अभिमान है, वास्तव में स्फटिक अन्य नहीं हो रहा है, स्फटिक तो वही है, स्फटिक वही है, केवल उपधान से उपाधि के कारण से उसमें रंग बदल रहा है, तो हमें लग रहा है कि जैसे नई चीज हो गई है, नीला पीला लाल हो गया, अलग अलग जैसे बिल्कुल बदल गया है। जैसे कि एक ही व्यक्ति शांत भी रहता है क्रोधित भी होता है, वही व्यक्ति नहीं, रंग नहीं बदल जाता है, कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी श्याम हो जाता है। ठीक है, चीज तो वही है। तो बोले बदल गया क्या? तो बोले नहीं, बदलने का अभिमान है, है तो वही स्फटिक वही है। तो इसने कहा था स्फटिक वही है, इसका वो खंडन कर रहा है कि स्फटिक वही नहीं है, बदल गया वो, तो क्योंकि उसका मत यही है, क्षणिकवादी तो यही मानता है, वो अपनी बात को सिद्ध कर रहा है, और स्फटिक भी बदल रहा है आपका। ऐसे ऐसे दृष्टांत बोलो, ये तो दृष्टांत है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे कौन सा पूर्व पक्षी? पहले वाला ना, ऐसा ही स्फटिक है, तो दृष्टांत स्फटिक है, तो उपाधि भेद से वैसे मान रहा है ये। वैसे तो गिरगिट भी उपाधि भेद से ही रंग बदलता है, कोई उसको अलग अलग जैसा देख के करना होता है, लेकिन वो चेतन की तरह से, ये जड़ की तरह से है, इसमें तो पास में आया वैसा ही रंग बदलता है, और गिरगिट में तो हम जैसा व्यक्ति पास में जाता है हमारे जैसा, तो हमारा रंग हमारे कारण से उसमें रंग थोड़ा आता है। स्फटिक में तो जो उपाधि है पुष्पादि, उसके रंग या वस्त्र, उसके रंग का रंग यहां पर लक्षित होता है, गिरगिट में तो ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन वो गिरगिट भी कहेगा कि भाई ये है ही ऐसे, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है। कोई व्यक्ति आता है ना, तो उसको देख के गुस्सा होते हैं, तो बोले कि यही गुस्सा कर रहा है, तो इसलिए मेरे, इसके कारण से मेरे को गुस्सा आया, वो तो वहां से गुस्सा आ गया। तो वो तो एक व्यक्ति को देख के कोई तो गुस्सा होता है, कोई प्रसन्न होता है, तो उस व्यक्ति में रंग थोड़ा है। वो गिरगिट में जो रंग उत्पन्न हुआ वो उस व्यक्ति से चल करके आया है, नया उत्पन्न हुआ उसी में है। ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये कैसे माना, दूसरे से भी तो चल के आ सकता है, आप अभाव से भाव की उत्पत्ति मान रहे हो। नहीं प्रश्न नहीं आया समझ में, चलो चर्चा करना आपस में। आप लोगों के शास्त्रार्थ तो चलने शुरू हो गए होंगे ना, हैं? भाई मान लो कुश्ती लड़नी कोई सीख रहा है तो कुश्ती तो लड़ेगा ना, वो जोर आजमाइश तो करेगा ना। इससे विद्या सार्थक हो जाएगी। क्या विद्या विवाद आया? और कुश्ती भी सार्थक हो जाएगी? कुश्ती सार्थक हो जाएगी, कुश्ती विद्या सार्थक हो जाएगी। हाँ सार्थक हो जाएगी। आगे देखिए, अब इसका खंडन कर रहे हैं। ग्यारहवां सूत्र, नियम हेतु अभावात यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा। तो नियम के हेतु का अभाव होने से पूर्व पक्षी ने यानी क्षणिकवादी ने क्या नियम बनाया था? नियम उसने क्या किया? हर वस्तु में उपचय अपाय होता है। तो ये कहना है कि नियम के हेतु का अभाव होने से, इसमें कोई हेतु नहीं है नियम का, नियम मतलब सब में वही है, ऐसा कि प्रत्येक व्यक्ति में उपजन अपाय है, इस नियम के हेतु का अभाव है। इसमें कोई हेतु नहीं है कि जैसे शरीर में उपजन अपाय देखा जा रहा है ऐसा स्फटिक में भी है, ये नियम नहीं है क्योंकि इसमें हेतु नहीं है। तो नियम हेतु अभावात यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा, जैसा जहां देखा जाता है वैसा स्वीकार करना चाहिए। जहां उपजन अपाय देखा जा रहा है उस व्यक्ति में उपजन अपाय माने, जिसमें नहीं देखा जा रहा है वहां नहीं माना जाएगा। भाष्य, सर्वासु व्यक्तिषु उपचय अपचय प्रबंधः शरीरवत इति नायम नियमः, पूर्ण विराम। कि सब व्यक्तियों में शरीर के समान उपचय और अपचय का प्रबंध है, प्रवाह है, ये कोई नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। अकस्मात क्यों नहीं है? हेतु अभावात, इसमें कोई हेतु नहीं है। नात्र प्रत्यक्षम अनुमानम वा प्रतिपादकम अस्ति, इस बात का न तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है और न कोई अनुमान है, हेतु है कुछ भी नहीं है, अहेतु है यानी प्रमाण है। क्या कह रहे हो? हेतु कहां दिया उसने? क्षणिकत्वात तो वो तो अलग है। इसको यूं देखो कि शरीर में उपजन अपाय होने से ये क्षणिक है, इसी तरह से अन्य व्यक्ति स्फटिक आदि भी उपजन अपाय होने से क्षणिक है। तो ये जो जैसा शरीर में घटाया ऐसा स्फटिक में घटा रहे हैं, इसमें हेतु क्या है? कैसे उसमें? ये तो कथन मात्र हुआ ना, ये तो प्रतिज्ञा हुई कि जैसा शरीर में होता है वैसा स्फटिक में भी हो रहा है। हेतु कैसे पता लगा आपको? हेतु क्या दोगे? हेतु क्या दोगे? क्षणिक नहीं, क्षणिकत्वात साध्य है, ध्यान रखना, उसको आप हेतु रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो तो साध्य है। आप उसको पदार्थत्वात या व्यक्तित्वात, व्यक्ति होने से ही बस यही हेतु है, क्योंकि ये भी व्यक्ति है वो भी व्यक्ति है, इसलिए जैसे इस व्यक्ति में उपजन अपाय देख रहे हैं ऐसे उसमें भी उपजन अपाय है, तो क्या समानता देख रहा है वो? पदार्थ मात्र के, यही तो देख रहा है। तो इससे थोड़ा ना होता है, यूं देखने लगेंगे तो सारे धर्म हो जाएंगे। चीनी एक व्यक्ति है, यानी गन्ना ले लो, गन्ना एक व्यक्ति है, और मिर्च वो भी एक व्यक्ति है, ये चूंकि मीठी है और व्यक्ति है तो ये भी व्यक्ति है, इसलिए ये भी मीठी होनी चाहिए, ये कोई हेतु हुआ क्या? ये तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा इसका, ये तो बहुत इतना शिथिल है कि इसको हर जगह खंडन होगा, इतने व्यभिचारी व्यभिचार है इसके, तो अनेकांतिकता है। तो ये कोई अपने आप में हेतु नहीं होता, ये कोई हेतु नहीं होता, इसलिए इसने कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, आप तो बस कथन कर दिया है आपने। तो नात्र प्रत्यक्षम अनुमानम वा प्रतिपादकम अस्ति, आगे तस्मात यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा, जैसा देखा जाता है वैसा ही स्वीकार किया जाएगा। भाष्य, यत्र यत्र उपचय अपचय प्रबंधो दृश्यते, जहां जहां इसका दोनों का क्रम देखा जा रहा है प्रभा, तत्र तत्र व्यक्ति नाम अपर अपर उत्पत्ति ही उपचय अपचय प्रबंध दर्शन अभ्यनुज्ञायते यथा शरीरादिषु, तो वहीं पर ही व्यक्तियों का अपर अपर उत्पत्ति और यानी दूसरे दूसरे की उत्पत्ति देखी जाएगी। क्यों? अपचय उपचय अपचय प्रबंध दर्शन दर्शन से स्वीकार होता है यथा शरीरादिशु, जैसे शरीर में है। आगे यत्र यत्र न दृश्यते तत्र तत्र प्रत्याख्यायते यथा ग्राव प्रभृतिशु, और जहां जहां ये नहीं देखा जाता है वहां वहां इसका निषेध कर दिया जाता है, जैसे पत्थर आदि में। ग्राव मतलब पत्थर। आगे स्फटिके अपि उपचय अपचय प्रबंधो न दृश्यते, स्फटिक में भी नहीं देखा जाता। स्फटिक को ये उदाहरण के रूप में नहीं दे सकता था शुरू में, क्योंकि स्फटिक तो अभी साध्य कोटि में दाष्ट, उसको पत्थर का लेना पड़ा। जैसे पत्थर में नहीं होता है और वहां हम उसको उपचय अपचय नहीं मानते हैं, ऐसे ही स्फटिक में भी नहीं है, उसको अलग पत्थर का उदाहरण देना पड़ेगा। दिया उसने अल्पविराम प्रबंधो न दृश्यते अल्पविराम तस्मात अयुक्तम स्फटिके अपि अपरो अपर अपरो उत्पत्ति इति, इसलिए ये आपका कथन गलत है कि स्फटिक में भी दूसरी दूसरी उत्पत्ति होती है। आगे यथा च अर्कस्य, वही उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया, यथा च अर्कस्य कटुकिमना सर्वद्रव्याणाम कटुकिमानम उपादेयात नाम आपादयेत, हाँ कटुकिमानम आपादयेत तात्रिक एतदिति, जैसे अर्क का, अर्क कहते हैं आग को, कटु किमना जो कटु है इमनिच प्रत्यय है, कटु है चरपरा कटु है नहीं, नहीं नहीं वो अर्क अलग होता है, वो जो एसेंस निकालते हैं ना उसको उड़ा करके भभका लगा के यानी गर्म करके, और जैसे गुलाब अर्क होता है और सौंफ का अर्क होता है, गौमूत्र का अर्क होता है, ऐसे वो तो क्या उसको उबालते हैं और उसकी चीजें कुछ तत्व जो उड़नशील हैं वो उड़ करके भाप के रूप में दूसरी तरफ आ जाते हैं, वो ठंडा कर लेते हैं और उसको ले लेते हैं, वो एक अर्क अलग हो गया। ये अर्क नहीं है, अर्क सूर्य को भी बोलते हैं और अर्क इसको आग को भी, आंकड़ा जिससे बोलते हैं, आग का पौधा उसको भी बोलते हैं। तो पादप विशेष है यानी पौधा है कोई जो कि कटु है, तो इसके होने से सर्वद्रव्याणाम कटुकी मानम, सब द्रव्य में कटुकत्व है, आपादयेत कोई ऐसा सिद्ध करने लगे तादृग एतदस, ये उस तरह की बात है। जैसे भोजन में 10 चीजें आई हैं और उसमें से एक चीज यदि कटु है चरपरी है तो सब चीजें चरपरी हैं ऐसा किसी को ही समझ ले, एक मीठी है तो सब चीजें मीठी है ये समझ ले, ये बोले उस तरह से ये मूर्खतापूर्ण कथन होगा कि एक व्यक्ति में उपजन अपाय है तो अन्य भी व्यक्ति में स्फटिका विधि में भी उपजन अपाय होगा। ये नीचे इन्होंने आम लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से आंख होना चाहिए था आम की जगह आंख, अर्क तो आंख बोलते हैं, वो छपने में या तो गलती रहा हो और आम भी कोई ऐसा होता हो तो होता होगा। हाँ कटुकत्व होने से, कटु वाला कटु रस वाला होने से तिक्त भी होता है, या तो पादप विशेष कोई दूसरा होगा जो भी किसको कहना चाहते हैं, उसमें थोड़ा चरपरापन कड़वा तो होता है, है? थोड़ा चरपरापन भी होता है, चरपरापन बिल्कुल नहीं है। तो अब या तो ये कटु का मतलब कड़वाई मान करके चल रहे, तिक्त रस मान करके चल रहे हो कथन का, आयुर्वेद में तो कटु का मतलब चरपरा है, लेकिन हो सकता है इस शब्द का ऐसे प्रयोग कर रहे हो ये, लेकिन इन्होंने जो कथन किया है उसका तात्पर्य तो स्पष्ट है। आगे देखिए यश्च अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम निरन्वयम द्रव्य संताने क्षणिकता मन्यन्ते मन्यते तस्यै तत्, तत् जोड़ लेना इसका, तस्यै एतत् तस्यै तत्। यश्च, यश्च कौन, जो कि वो क्षणिकवादी, क्षणिकवादी उत्पाद और व्यय भी मानता है लेकिन साथ में और क्या मानता है, अशेष निरोधे न अपूर्वोत्पादम, संपूर्ण का निरोध, अशेष मतलब संपूर्ण का निरोध यानी क्षय होने पर अपूर्व का उत्पाद है, नया बिल्कुल नया उत्पन्न होता है, पिछला सारा समाप्त हो जाता है और नया पूरा का पूरा नया होता है, वो ये मानता है। ये अंतर है, ये शरीर क्षणिक है इसमें उत्पाद व्यय होता रहता है, ये तो हम लोग भी मानते हैं, विज्ञान भी मानता है कि शरीर में कोशिकाएं बनती हैं बिगड़ती हैं बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन क्षणिकवादी कैसे प्रस्तुत करते हैं, नाश हुआ है मतलब पूरे के पूरे का नाश हो चुका, और उत्पत्ति हुई है मतलब बिल्कुल स्वसमान की नई उत्पत्ति हुई है। जो विपश्यना के शिविरों में गए हैं वहां भी उत्पाद व्यय बहुत बताते हैं क्षणिकवादी, वो भी बौद्ध है, बौद्ध परंपरा का ध्यान पद्धति है, उत्पाद व्यय बताएंगे और बोले विज्ञान से भी सिद्ध है और क्षणिक है, शरीर नष्ट होता है बदलाव आता है। अब वहां वो चतुराई से इस बात को बोलते नहीं, चुप रहते हैं, लेकिन उनकी मान्यता क्या है उत्पाद और व्यय के साथ में कि जो नष्ट हुआ है तो सारा का सारा नष्ट हो गया, पूरा का पूरा, और फिर नया उत्पन्न हुआ है। ये शरीर क्षणिक है यानी नाशवान है, क्षणिक का मतलब है पूरे हर समय सदा नहीं नित्य नहीं रहता है, ये तो हम लोग भी मानते हैं, इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके क्षणिक कथन का क्या मतलब होता है, पूरा का पूरा समाप्त हुआ और बिल्कुल नया उत्पन्न हुआ। अब वो विज्ञान का सहारा भी लेते हैं कि कोशिकाएं बनती हैं बिगड़ती हैं उत्पन्न होती रहती हैं, ये सब तो बोलेंगे, लेकिन आप विज्ञान की ये भी तो बात कहिए, विज्ञान ये थोड़ा ना मानता है कि पूरी कोशिका समाप्त हो गई और बिल्कुल नई उत्पन्न हुई है, पूरा का हर क्षण में ऐसा हो रहा है, ऐसा थोड़ा ना मानता है विज्ञान। पर वो अपनी बात को जितना सा थोड़ा सा अंश अनुकूल पड़ता है उतना लेकर के और प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे बड़े वैज्ञानिक ढंग से बात रखी जा रही है। तो ये सिद्धांती ने इसी बात को पकड़ा है, आपने क्या कह रहे हैं, यश वो जो क्षणिकवादी है अशेष निरोधे न अपूर्वोत्पादम, अशेष का निरोध और अपूर्व का उत्पादन, बिल्कुल नया बनता है, हर चीज बिल्कुल नई बनी है ऐसा, और साथ में कहा निरन्वयम, जिसमें कोई चीज अन्वित नहीं हो रही है, अन्वित का मतलब है जो चीज पहले थी वही यहां आगे भी आ रही है, यह है अन्वय, उसी का चलना गति करना वही विद्यमान है। इसको आत्मा के संदर्भ में देखेंगे तो हमारा शरीर में, हमारे शरीर में भले ही बदलाव हो रहा है लेकिन जो बाल्यावस्था में जो एक अन्वित पदार्थ था यानी आत्मा वही आज भी है, एक अन्वित चीज को मान रहे हैं। इसी तरह मृत्यु के बाद में जो जन्म होगा शरीर का नाश मान रहे हैं, नया शरीर भी उत्पन्न होना मान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अन्वित चीज है जो इधर भी थी और वही आगे भी विद्यमान है। लेकिन ये क्षणिकवादी क्या मानते हैं, निरन्वय, शरीर नष्ट होने के बाद में फिर उत्पन्न होना वो भी कहते हैं लेकिन बिल्कुल नया, उसमें पिछले शरीर की कोई आत्मा वात्मा भी नहीं है, वो आत्मा को भी क्षणिक ही मानते हैं, इसलिए ये शब्द है निरन्वय। अन्वय का मतलब है वही चीज पीछे जो थी वही चली आ रही है, निरन्वय का मतलब वो अन्वित नहीं हो रही है। हाँ, कोई कुछ जो है कुछ अन्वित हो रहा है, कुछ उपचय हो रहा है, कुछ अपचय हो रहा है, हाँ एकदम से नया थोड़ी आ रहा है। हाँ तो ये तो उनपे प्रश्न है ना, यही तो बात है, ये तो पूर्व पक्षियों पे प्रश्न है, ये तो क्षणिकवादियों पे, आप कह रहे हो वो ठीक है बात, वो सिद्धांत पक्ष है, हम लोग सब यही मानते हैं, स्थिर भी तो रहती है, हर समय थोड़ा ना एकदम नष्ट हो जाती है, और वो ऐसा मानते हैं कि अशेष का निरोध होता है, पूरी तरह सारा नष्ट हो गया और फिर जो उत्पन्न होता है वो अपूर्व का उत्पन्न होता है, अपूर्व का मतलब है जो पहले नहीं था ऐसा बिल्कुल नया। अब उनके मत के अनुसार से आप देखेंगे तो ये लेखनी है, इसमें भी उत्पाद व्यय चल रहा है, अभी इस क्षण में जो लेखनी थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो चुकी है और अगले क्षण में जो उत्पन्न हुई है वो बिल्कुल नई है, बिल्कुल नहीं है, अपूर्व का उत्पन्न होना, अपूर्व उत्पाद है ऐसा वो मानते हैं, और निरन्वय है, उसमें कोई अन्वित चीज नहीं हो रही है, नया नया बिल्कुल नया नया हो रहा है। यश्च अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम निरन्वयम द्रव्य संताने, और द्रव्य का संतान है, द्रव्य तो चल ही रहा है, अभी लेखनी है, लेखनी अभी भी है और अगले क्षण भी है और अगले दिन भी रहेगी, इसका तो इसको तो वो भी मानते हैं, इसका तो अपलाप कोई नहीं कर सकता, खंडन नहीं कर सकता, द्रव्य का संतान तो है, द्रव्य तो आज भी दिखाई दे रहा है और कल भी दिखाई देगी ये लेखनी, कल भी उपलब्ध हो रही है। तो द्रव्य का संतान तो है, हम किस तरह मान रहे हैं वो अलग है और वो किस तरह मानते हैं वो अलग है। वो कहते हैं हर क्षण नया नया नया उत्पन्न होता है, ये अपूर्वोत्पाद है। द्रव्य संतान तो वो भी मानते हैं, वो ये थोड़ा कहते हैं कि लेखनी अभी है और अब समाप्त हो गई, कैसे मना कर सकते हैं, ये तो दिख रही है सीधा प्रत्यक्ष से खंडित होता है। वो कह समाप्त हो गए बोले ये दिख रही है ना, ये है प्रत्यक्ष है। तो इसका उत्तर वो यही देते हैं कि द्रव्य का संतान हो रहा है, श्रृंखला क्रम चल रहा है। द्रव्य संतान क्षणिकता मन्यते, द्रव्य के संतान होते हुए में इसमें वो जो क्षणिकता मानता है तस्य एतत्, उसको अब ये प्रश्न किया जा रहा है, उसका ये खंडन किया जा रहा है। हाँ अब पूछो। ये तो आपका कथन है, वो क्षणिकवादी ऐसा नहीं मानते ना, आप प्रत्यक्ष से उसका खंडन कर रहे हो अभी। उसका हेतु यही है जैसे शरीर में बदलाव होता है ऐसे वो भी होता है, ये तो पूर्व पक्ष है केवल, इतना समझ रहे हो। खंडन तो आप कर ही नहीं सकते, किसी भी तरह करोगे। प्रत्यक्ष है सिद्ध करो, जो हम अभी जान रहे हैं कि जो मैं जिस हाथ को देख रहा हूँ अगला छवि उसी को देख रहा हूँ, और उसमें जो अगर जैसे फटे फटे हो कहीं पर अगले छवि तो बिल्कुल नया है, तो वो तो हट या कटने वाला तो हट जाना चाहिए। इनका कहना है कि वही ज्ञान की दृष्टि से अन्वय बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष है कि हमने पहले अनुभव किया था और उसी को मैं देख रहा हूं, ये प्रत्यभिज्ञा है और ये ना हमारे को। पर उसका उत्तर वो देते हैं कि चूंकि ये उसी जैसा है इसलिए हमें अभिमान है कि ये वही है, आप कल जो थे वो नहीं हो, बिल्कुल बदल चुके हो, लेकिन हम जो आपको समझ रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है रामदयालु जी है, ये कैसा है, हमारा ऐसा अभिमान है क्योंकि जैसा पिछला था उसने 100 समान की उत्पत्ति की थी बिल्कुल वैसे के वैसे की, थोड़ा बहुत अंतर था तो हम पहचान लेते हैं कि ये वही है, वास्तव में ये वो नहीं है, उनका ऐसा कथन व्यवहार हो रहा है ना। देखो भिन्न प्रसंग में बात को ले गए, बोले कि ये मान लो मेरी लेखनी है, बोले अगले क्षण में तो ये आपकी नहीं रही तो इसलिए हम उठा करके ले जाएंगे, ऐसा कई कथन तो ना, ये स्वस्वामी संबंध वाली कोई बात नहीं है अभी यहां पर कि मेरी है या नहीं है, जब इससे पहले वाली जो थी वो मेरी थी लेखनी है तो उसके समान जो उत्पन्न हुई है वो भी है, तो इसको आप भिन्न जगह पे ले गए, ये विषयांतर कर रहे हो आप। ये तो सिद्धांत ही बोल रहा है ना, उसको आप जो परिवर्तन कह रहे हो वो दिख नहीं रहा है और ये वही चीज है क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसने यही तक ना अहेतु है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है आपका। पर वो क्या उत्तर देते हैं, वो ये देते हैं कि चूंकि वो उसी जैसा उत्पन्न हुआ है इसलिए आप में भिन्नता पता नहीं लगती है। पर पूर्व पक्षी बार बार उसको एक तरफ रख करके कह सकता है ना, और ये दूसरा पूर्व पक्षी ले लो, कोई क्षणिकवादी आया है वो भी ऐसा ही मानता है तो उत्तर देगा ना, अभी आगे चलेगी चर्चा। हाँ नष्ट होना, त्रिक्षण स्थाई, एक पहले क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में रहता है यानी स्थिति को प्राप्त होता है विद्यमान रहता है, और तीसरे क्षण में 100 समान को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। नहीं वो तीसरे क्षण में ही मान लेते हैं, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है तीसरे क्षण में वो 100 समान को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है, और यदि आप 4 मानोगे तो एक क्षण में वहां समस्या क्या है, यदि आप तीसरे क्षण में उत्पाद मान लो क्योंकि नष्ट होने से पहले ही तो उत्पन्न करेगा, कोई दूसरे को उत्पन्न कर रहा है तो वो खुद विद्यमान तो होना चाहिए ना, तो वहां दोष ये आता है कि वो खुद भी विद्यमान है और जिसको उत्पन्न किया वो भी विद्यमान है, दो दो उत्पन्न होने लगते हैं। अगर आप ये कहने लोगो आपकी भाषा में कि तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है, चौथे क्षण में उत्पन्न होता है, तो ये दोष आएगा जो नष्ट हो चुका वो दूसरे को उत्पन्न कैसे करेगा। मेरी बात समझे, आपने जो बात रखी थी ना कि तीसरे क्षण में नष्ट होता है चौथे क्षण में उत्पन्न करता है, उसमें क्या दोष आ जाता है कि जो चीज तीसरे क्षण में नष्ट हो गई वो चौथे क्षण में उत्पन्न कर कैसे सकती है, जो अविद्यमान है वो दूसरे को उत्पन्न कैसे नष्ट कर सकती है, उत्पन्न कैसे कर सकती है। तो इसलिए वो क्या तीसरे क्षण में क्या मान लेते हैं, स्वसमान को उत्पन्न करके नष्ट होता है, यानी उत्पन्न करते समय तो वो था लेकिन वो एक ही क्षण में मान लेते हैं। पर दोष तो हम वहां भी कह सकते हैं, भाई आप तीसरे क्षण में भी उत्पन्न होकर के नष्ट होना कह रहे हो, तो जिस समय वो उत्पन्न कर रहा है तो जो उत्पादक है वो भी है और जो उत्पन्न हो रहा है वो भी है, ये दोष तो हम वहां भी दिखा सकते हैं। पर वो चार क्षण न मान करके तीन क्षण को कोशिश तो उन्होंने इसलिए की थी कि ये दोष हट जाएगा, लेकिन हम तो उस तीसरे क्षण में भी वही दोष पकड़ सकते हैं उसका, लहसुन भी खा ली और रोग भी दूर नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता मेरे को तो तीन का ध्यान है उत्पन्न होकर के, अब उसको अगर आप दो के साथ में जोड़ करके देखोगे ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को एक और दो दो, दो प्रक्रियाओं को ले लो, यानी पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में रहा और तीसरे क्षण में स्वसमान को उत्पन्न होकर के करके नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये तीसरे क्षण में, तो इसको हमने तीन क्षण का माना, उत्पन्न होने वाला क्षण, दूसरा और तीसरा। लेकिन ये जो उत्पन्न होने वाला क्षण था ये पिछले वाले का समाप्त होने वाला क्षण भी था, तो पिछली वाली प्रक्रिया में उत्पत्ति, स्थिति और नाश तीन क्षण, और अगले वाले के भी तीन क्षण, तो कुल मिला के छह क्षण नहीं होते हैं, वो ये मिल जाएंगे पांच ही होंगे, छह की जगह पांच हुए। ये बीच वाला जो है पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, ये एक ही क्षण में, क्योंकि स्वसमान को उत्पन्न करके नष्ट हुआ। और ऐसा ही आप इधर उधर भी जोड़ लो, ये हम दो देख रहे हैं इसलिए पांच देख रहे हैं, लेकिन एक और इधर जोड़ेंगे तो नहीं नहीं चार क्यों, एक एक घट गया ना, और ये भी पांच है तो एक और जोड़ा तो कितने जुड़ेंगे, दो ही तो जुड़े, दो ही तो जुड़े, और इधर भी एक और जोड़ दो, तो एक क्रिया को जोड़ने पे दो क्षण जुड़ते हैं, फिर तीन नहीं जुड़ते। आप जितनी क्रियाओं को जोड़ते जाओगे, अभी हमने जैसे दो, एक इधर जोड़ ली, एक इधर जोड़ ली, चार, ऐसे एक क्रिया और कर जोड़ लो तो कुल मिला के कितने क्षण बढ़ेंगे, दो ही क्षण बढ़ेंगे। एक क्रिया और जोड़ो फिर दो ही क्षण बढ़ेंगे, तो वास्तव में वो कितने क्षण बन रहे हैं, दो ही क्षण बन रहे हैं। एक क्रिया को देखोगे तो आप वो तीन क्षण बोलेंगे, लेकिन आप पूरी श्रृंखला को देखोगे तो एक क्रिया के बांटे में दो ही क्षण आएंगे। हाँ, उपादान कारण जो नष्ट हुआ है वो उत्पन्न हुए का उपादान कारण है, ऐसा उपादान कारण का तो मेरे ख्याल से नहीं मानते हो, क्योंकि वो स्वयं नष्ट हो गया है, पूरा निरन्वय मानते हैं ना। अगर उपादान कारण मान लेते ये पिछला वाला ही उपादान कारण है अगले वाले का, तब तो वो अन्वित हो जाता। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, तो मिट्टी घड़े में अन्वित हो रही है, यानी विद्यमान है, उसमें साथ में विद्यमान है। ठीक है, उपादान कारण माना तब तो अन्वित मानना होगा आपको, लेकिन ये क्या है, निरन्वय, अन्वित नहीं मान रहे। वो पिछला वाले का कोई रॉ मटेरियल था, वो नष्ट हुआ और उससे कुछ चीजें और उससे ये बन गया, निरन्वय मानते हैं, इसलिए अपूर्वोत्पाद का है ये जो उत्पन्न हुआ है, ये अपूर्वोत्पाद है। बड़ी विचित्र मान्यता है, हमारी तो समझ में नहीं आती है। हाँ, हाँ तीसरे क्षण में, हाँ तीसरे क्षण में, तब जब वो उसका उपादान कारण है ही नहीं, हाँ वो अपूर्व मानते हैं नए वाले का, तब तो पहले नष्ट हो सकता है नहीं, लेकिन वो नया कैसे उत्पन्न हो गया, उस वो भी तो प्रश्न उठेगा। आप जो बात कह रहे हो कि तीसरा वाला जो नष्ट हो रहा है तीसरे क्षण में, पहले वाला वो नष्ट हो गया बस, और जो नया उत्पन्न हो रहा है बस वो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो गया, ऐसा यदि माने तो समस्या आएगी। अगर पहले वाला था और ये एक नई चीज उत्पन्न हुई, जैसे कि एक मकान यहां बना हुआ था और वो गिर गया, उधर दूसरा मकान किसी ने बना दिया, तो वो जो नया मकान होगा वो पहले जैसा तो न होगा, वो तो एक स्वतंत्र हो गया फिर। लेकिन ये प्रतिबिज्ञा होती है कि ये वही है, सुबह उठ करके कि ये जो सोया था अगले दिन हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है, वो ये वही वस्तु है, ये वही मकान है, ये जो प्रतिबिज्ञा हो रही है उसके लिए वो खंडित हो जाती है अगर ऐसा मानते हैं तो। इसलिए उनको क्या मानना पड़ता है, उस स्वसमान को उत्पन्न करके जाता है, तो पिछला वाला ही अगले को उत्पन्न करता है ये वो मानते हैं, और उसमें भी भिन्न भिन्न मान्यताएं होंगी क्योंकि उनमें किसी को दोष लगे होंगे, उसने जो स्यादवाद और जो अन्य अन्य उनके तीन चार जो है स्वतंत्रिक आदि वो जो भेद है वो कुछ उनके अपने भी तो दार्शनिक भेद हैं, बौद्धों में भी उसमें भी अलग अलग भिन्नताएं हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी दार्शनिक पक्ष में भी वो भी है, क्योंकि एक में दोष देखा तो उन्होंने कुछ दूसरी मान्यता बना ली, उसने कहा नहीं ऐसा होता है, उसने कहा ऐसा होता है, एक सब कल्पना पे है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कहिए ज्ञान के संदर्भ में, चित्त के संदर्भ में, कि ये तो अभी तो स्थूल चीजों के लिए हम बात कर रहे हैं, जड़ वस्तु है ऐसी, लेकिन चेतन में कल मैंने जो देखा था इसको, और अगले दिन आकर के हम पहचानते हैं कि हाँ ये वही वस्तु है मैंने कल देखी थी, ये जो ज्ञान हो रहा है, यदि पिछला वाला पूरा नष्ट हो गया और नया बिल्कुल नया हुआ, तो ये जो नया वाला है ये चित्त, नया चित्त कैसे पहचान रहा है कि कल मैंने इसको देखा था? एक तो उस वस्तु का पहचान है कि वो वस्तु बदल गई, तो आप उसको कैसे पहचान पा रहे हो, वो तो एक अलग हटा दो। अभी मैं कहां कह रहा हूं, हमारे अंदर, कि वो तो वस्तु बदल रही है, बदल रही है जैसी भी है, हमारा चित्त भी तो बदल रहा है, आत्मा तो मानते नहीं है, चित्त ही है जो अंतःकरण है, जो भी मानते हैं वो भी इसी तरह से क्षणिक है। अब एक क्षण पहले जो मैंने जाना था ये मैं उसी को ही जान रहा हूं, ये कैसे पता लग रहा है? अब जैसे आप और मैं इतनी देर से बात कर रहे हैं, हमें पता है ना एक दूसरे का कि इसने ये बोला और हम चल रही है बात, पिछला मेरे को पता है आपने ये वाक्य बोला, आपने ये वाक्य बोला, आपने ये पूछा, ये अगले अगले चित्त को कैसे पता लग रहा है? ये नया नया चित्त आता जा रहा है हर क्षण उनके मत में, तो उनको ये मानना पड़ता है कि पिछला क्षण, पिछला जो चित्त है, पिछले क्षण में स्थित जो चित्त है उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो अगले चित्त को दे करके समाप्त होता है, नहीं तो ये व्यवहार नहीं बन पाता है ना। इसलिए उनको नई नई परिकल्पनाएं करनी पड़ी, एक गलत मान्यता मान ली, अब उसके लिए जो समस्याएं आई उसको ठीक करने के लिए फिर कुछ कुछ और नई कल्पनाएं करते चले गए, ठीक। तो वो पिछला और फिर अगला, तो ये जान गया, और इस चित्त ने कुछ जाना था, अगले क्षण के चित्त ने भी जाना, पिछले क्षण के जो चित्त ने जाना था वो ज्ञान इसने इसको अगले को दिया, इसके पास दो ज्ञान हुए, एक तो ये कि ये ज्ञान मैंने पिछले चित्त से लिया था और ये मैंने स्वयं जाना है। मेरी बात सुनो पहले, मैं एक विषय समझा रहा हूं, इस चित्त ने कुछ जाना उनके मत के अनुसार, इसने जाना, पिछला भी छोड़ दो ये नया चित्त मान रहे हैं, इसने फिर ये अपना ज्ञान जो नया चित्त उत्पन्न हुआ था इसने अपना ज्ञान भी यहां दे दिया। अच्छा, इस चित्त ने भी कुछ जाना उस समय में, वर्तमान में एक क्षण रहा, उस एक क्षण में उसने कुछ जाना, अब इसके पास क्या ज्ञान बनेंगे, एक वो ज्ञान जो उसने खुद ने जाना था और एक वो ज्ञान जो पिछले चित्त से प्राप्त हुआ था। अब तीसरा चित्त फिर आ गया, इसने भी अपने क्षण में कुछ जाना और पिछले जो चित्त के दो ज्ञान थे, कौन सा ज्ञान, एक उसने खुद जाना था दूसरे ने और एक पीछे से लिया था, वो ज्ञान भी यहां रहेगा, तीन हो गए। ऐसा हर क्षण होता जाएगा, दिन भर में क्या दिमाग बनेगा कि ये कौन से चित्त ने जाना था और कौन सी परंपरा में आया है। ये योग दर्शन वात्स्यायन वाद्यास भाष्य में भी ये चर्चा आती है, बोले ये सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भ्रांति है ये सारी। आगे बात समझ, आपका पूरा हो गया, एक वस्तु का और एक अंदर का, ये सब इतना गड़बड़ हो जाएगा, पर वो कल्पना करते चले गए ऐसी ऐसी। निरन्वय मानने के कारण से, निरन्वय मानने के कारण से। आप जो कह रहे थे कि वो समाप्त हो गया और दूसरा, तब तो वो उत्तर ही नहीं दे सकते, फिर ये नया जो चित्त है उसको पिछले चित्त का पता कैसे लग रहा है? अगर पिछला वाला चित्त समाप्त हो जाता और इधर से कुछ भी नहीं आता, तो बस हर क्षण में हम जिस समय जो जान रहे हैं केवल वही ज्ञान होना चाहिए था, पीछे वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए था। पर ये प्रत्यक्ष खंडित होता है, इसलिए उन्हें मानना पड़ा कि पिछला वाला अपने ज्ञान को अगले को दे करके और सौ समान की उत्पत्ति करके नष्ट होता है, इसलिए वो पक्ष उनका नहीं है, वो मान नहीं सकते, वो खंडित होता है। लेकिन निरन्वय ये फिर भी मानते हैं, वो वाला चल करके उपादान कारण के रूप में नहीं आ रहा है, उस जैसा ही यहां पर भी बन गया है प्रतिलिपि। इसको विज्ञान से भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में प्रतिलिपि बना देते हैं ना जो कि, तो वैसे की वैसी बना ली, वैसा का वैसा चित्र कितने भी बना लो आप उसके अंदर। मेरी बात सुनो अभी, पहले विज्ञान से कैसे अपने सिद्धांत को सिद्ध कर सकते हैं हम? कंप्यूटर है देखो, बिल्कुल साइंस से, बिना साइंस के कंप्यूटर थोड़ा है, तो चमत्कार है आज का। तो एक से दूसरा बना दिया, अब ये जो दूसरा बना है ये अपूर्व उत्पाद है या नहीं है? बिल्कुल नया बनाए या नहीं बनाए? और लेकिन पिछले जैसा ही है या नहीं? बस ऐसा ही हमारे शरीरों में भी होता है, हर वस्तु में एक क्षण में जो है अगले क्षण में बिल्कुल वैसी की वैसी बन जाती है और पिछला नष्ट हो जाता है। ये तो ऐसे कोई विज्ञान से सिद्ध करने लगे, और जिसको विज्ञान नहीं पता है, हाँ ये तो कंप्यूटर की बात है और कंप्यूटर की बोल रहा है तो ये तो बिल्कुल ठीक ही, और विज्ञान के नाम आते ही तो वो व्यक्ति चुप हो जाए जो नहीं जानता है। ठीक है, इसका खंडन कर दो, करो। उसमें नहीं है, कंप्यूटर वाले जो से जो सिद्ध कर रहा था उसका खंडन, नहीं नहीं उदाहरण नहीं, इस उदाहरण को खंडित करो। पूर्व वाला नष्ट नहीं हुआ, दृष्टांत में वैषम्य पकड़ लो, वहां पर न्याय दर्शन में कैसे देखेंगे? आप दिखा रहे हो, आपने दृष्टांत ऐसा दिया कि कंप्यूटर में इसकी प्रतिलिपि आपने बनाई, तो पिछला वाला था या नहीं? आप और प्रतिलिपि बनाते जा रहे हो, लेकिन आपका सिद्धांत क्या है? पिछला वाला नष्ट होता है स्व समान को उत्पन्न करके। एक ये दोष पकड़ा, और पकड़ो इनके दृष्टांत में, बोलो। जो बता रहे तो वहां से नहीं, ये तो कंप्यूटर वाला भी कहेगा अनन्वित है, वो पीछे वाली चीज वहां पर अपनी जगह है, ये जो है ये एक बिल्कुल नहीं है, वहां से कुछ अन्वित होकर के यहां आया हो ऐसा नहीं है, निरन्वित है। और ढंग से खंडन करो, उस जगह नहीं होती, पर कई बार उस जगह भी हो जाती है बिल्कुल, पर थोड़ा तो अंतर रहेगा ही कहीं ना कहीं तो। ठीक है, और ये जो इनकी प्रतिलिपि कैसी है? बिल्कुल वही परी, वही चीज है, जबकि वहां भिन्नता है, दृष्टांत में भेद हो गया। और भेद करो, सतुरस्तम मतलब वैसे दृष्टांत, मोटी भाषा में सामान्य व्यक्ति को हो भिन्नता दिखा दो। उन्होंने दृष्टांत दिया, दृष्टांत में वैषम्य दिखा करके हम उनके दृष्टांत को खंडित कर देंगे, ये तरीका होता है खंडित करने का। नहीं तो उन्होंने तो विज्ञान का ठप्पा लगा के बोल दिया, अब आप कैसे खंडित करोगे? दृष्टांत में उसने जो सादृश्य भिन्न चीज को दिखा करके खंडित करें, लेकिन जाति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा भी कह सकता है कि बोले मैंने जिस चीज की मैं समानता बताना चाह रहा था उसी को ही आप करो, दृष्टांत में सारी समानता थोड़ा होती है, ये कह के वो भी बोलेगा, क्योंकि जाति का भी प्रयोग होता है, दृष्टांत को खंडित करते हैं जातिवादी भी प्रयोग करता है भिन्न समानता को देके, यही भाव सूक्ष्मता है, भेद है। हमें बताना पड़ेगा नहीं, ये हम जाति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये जो बदलाव है ये तो आपके ही अनुसार हम कह रहे हैं, आपके दृष्टांत में आप केवल प्रतिलिपि बनने की बात कहोगे और भिन्न है उसी जगह नहीं है इत्यादि जो सारी बातें भिन्नता हम दिखा रहे हैं, तो फिर तो आपका ये दृष्टांत ही नहीं बनेगा। दृष्टांत में भी कुछ चीजें तो समान होनी ही चाहिए, और भिन्नता बताओ। हाँ, कंप्यूटर में क्या अन्वित होता है? उस जैसा है, उस जैसा है, नहीं अन्वित कहां हो रहा है? इधर जो था वो जो का तू है, स्क्रीन पे दिख रहा है यहां पर वो चित्र, और ऐसा का ऐसा यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो वो अन्वित हो गया यहां थोड़ा ना आया, अगर वो यहां अन्वित होके आ जाता तो वो समाप्त हो जाता, तो है तो निरन्वय। हाँ, आप जो हार्ड डिस्क का कह रहे हो कि भाई आप ऊपर स्क्रीन पे दिखा रहे हो, अंदर तो बदला है ना वहां पर। हाँ, वो जो कहा जाता है कि पूरी होता है उसके बाद वैसा ही पूरा उत्पन्न हो जाता है। हाँ, यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो विकरण नष्ट हो रहा है। वो आ चुकी बात पहले पहले आ चुकी कि जो पिछला वाला है वो विद्यमान है, ये तो बता चुके। हाँ आप बोलो। कंप्यूटर में भी बहुत सारी कॉपी हो जाती है, कई सारी कॉपी हो जाती है। हाँ, इसमें तो आप एक ही कर सकते हैं। एक ही तो वो तो कह, चलो मान लो कहें कि भाई वहाँ एक या अनेक जितनी भी है। और ये अपने आप तो नहीं होता, करता भी चाहिए, करता चाहिए। ये फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बोले ये जो आपने दृष्टांत बताया, आप भी तो, आप तो ये मानते हो ये अपने आप हो रहा है। वो क्या मानते हैं? वो ऐसा थोड़ा ना मानते हैं कि इसको कोई कर रहा है। ये जो क्षणिकवाद में स्व समान की उत्पत्ति हो रही है, इसको कोई कर रहा है ऐसा थोड़ा ना मानते हैं वो, ये अपने आप हो रहा है। बोले कंप्यूटर में जो आपने कहा वो अपने आप नहीं हो जाता, वो कोई करता है, करने वाला, जिसको पता है कि मेरे को दो प्रतियां करनी है भिन्न करें, इसको कौन कर रहा है? ये दृष्टांत का वैश्य में बताएंगे, उनके दृष्टांत को खंडित करेंगे। भगवान को वो मानते का है और भगवान को भी मानेंगे तो उनके पक्ष में तो सब कुछ क्षणिक है, भगवान भी क्षणिक ही होगा। विपश्यना में वो लोग आत्मा का परमात्मा का थोड़ा सा बोल करके चुप हो जाते हैं कि ठीक है आप भगवान मानते हो, उसको आप भगवान कह दो, उसको आप प्रकृति कह दो, करके थोड़ा सामंजस्य करते हैं। लेकिन यही वो बिंदु है जहां हम उनको पकड़ेंगे तो कुछ नहीं है उत्तर, चुप। इस शरीर में उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय वो कहते हैं प्रत्यक्ष हो रहा है। ये कैसे उत्पाद व्यय होता है? बोले शरीर में संवेदनाएं होती है, आप देखो शांति से बैठ के कहीं संवेदना हो रही है, इस संवेदना से पता लगता है कि उत्पाद व्यय है। उनका हेतु क्या है? संवेदना हो रही है तो उत्पाद व्यय हो रहा है, ठीक है। संवेदना हो रही है, कुछ कुछ परिवर्तन हो रहा है, इतना तो सिद्ध होता है। लेकिन वो स्व समान की उत्पत्ति कर रहा है और पीछे वाला बिल्कुल समाप्त हो रहा है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? क्या जी? बोलो। आगे जाकर के हमें नष्ट होता हुआ दिखता भी है कि पहले जैसा था ऐसा नहीं है। हाँ, उसके पक्ष में तो बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं, कुछ परिवर्तन तो मानते हैं वो भी ना थोड़ा तो नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे का मतलब इस रूप में जैसे हम पहचानते हैं कि ये वही खंभा है, इतने में ही, बाकी कालांतर में जाकर के वो क्षीण होगा इतना तो वो भी मानते हैं, उसका तो कोई खंडन नहीं कर सकता, वो प्रत्यक्ष है। शरीर में भी कालांतर में उपचय को वो उसने बोला ना, अभी तो उपचय हमें पता नहीं लगता है, लेकिन कालांतर में भार बढ़ने से, मोटा होने से, दुबला होने से पता लग जाता है कि उपचय अपचय हुआ है, तो कालांतर ग्राह्य तो वो स्वीकार करते हैं। इतना तो है, मैं जो कह रहा हूं स्वसमान की उत्पत्ति का मतलब इसी रूप में कि बिल्कुल वही पहचान में आता है हमारे को, इतना आंशिक परिवर्तन तो वो भी मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा ही परिवर्तन, स्वसमान को उत्पन्न करता है, थोड़ा सा भेद रहता है। नहीं, वो निरन्वय मानते हुए दूसरा भी मान लो चाहे तो, क्योंकि ये निरन्वय मान करके आगे खंडन कर रहे हैं, वो वैसे वो निरन्वयित ही मानते हैं, अन्वय नहीं मानते हैं, वो कथन नहीं किया है वहां पर, लेकिन इसी तभी तो खंडन कर रहा है वो। हाँ, उनके पक्ष में तो अगर मान भी लें भूकंप से तो हर चीज की स्मृति होनी चाहिए, हर चीज याद होनी चाहिए पिछली वाली, लेकिन उनको विस्मृति होती है, उसका क्या हेतु देंगे? अन्य विस्मृति के तो जो हेतु हमारे हैं वो उनके भी लगेंगे, स्मृति और विस्मृति के कारण अभी आगे आएंगे। और जी दूसरी बात, वो मतलब वो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है वो सिद्ध कर सकते हैं, जैसे दो बातें, पहली एक बात जैसा आपने कहा था कि तीसरे क्षण में स्वसमान की उत्पत्ति करके फिर वो नष्ट होगा, तो आपने बताया था कि इस तरह से उनको पकड़ लेंगे कि स्वसमान की उत्पत्ति की तो उस समय तो वो रहेगा और फिर वो नष्ट होगा, तो वो अपने पक्ष में ये बोल सकते हैं कि उसने स्वसमान की उत्पत्ति करते ही वो नष्ट होगा। फिर पकड़ेंगे आपको, बोले उत्पत्ति करते ही नष्ट हो गया, तो जिस समय उत्पत्ति की थी मतलब कुछ नहीं, आप कितने भी चले जाओ वहां तो वो पकड़ में आएंगे ही है? कितना भी आप छोटा ले हो, उत्पत्ति करते ही नष्ट हुआ, इसके वाक्य से ही पता लगता है कि पहले उत्पत्ति की और फिर नष्ट हुआ, कितना भी छोटा काल ले लो, तो एक समय में दो की स्थिति आपको माननी पड़ेगी, ये दोष आएगा, ये अपरिहार्य है, वो हटा नहीं सकते इस दोष को किसी भी तरह नहीं, कितना भी कुछ कर लो। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले क्षण वाला ध्यान उस चित्र में आ गया, तो उसको एक तो अभी जो जान रहा है वो, और एक पिछला वाला जो जान रहा है तीसरे क्षण में, मतलब तीसरे चित्र में अभी जान रहा है वो, और दो वाला जान रहा है वो, तो इस तरह से वो ये हेतु दे सकते, अगर वो ये कहें कि ये तो ठीक है सामने वाला आ रहा है ना एक तो ये, और ये छोड़ भी दो तो भी जो हम हमारे मत में जो हम कहते हैं कि पूर्व स्मृति हुई, तो इसी प्रकार से पूर्व ज्ञान हुआ उसको ये कहने की क्या जरूरत है, मतलब इस तरह से नहीं होगा भैया कि आप जो कह रहे हैं कि पहले वाले चित्र से आया, तो दूसरे वाले चित्र से आया, तो तीसरे वाले चित्र से आया, वो ज्ञान अंतर रहेगा। हमारे पक्ष में तो वही चित्त है या वही आत्मा है, अन्वित है। अब मान लीजिए मैंने एक चीज देखी, मैंने देखी और मैंने अगले व्यक्ति को बोल दी, अब व्यक्ति भेद मानना जो चित्तांतर, दूसरे व्यक्ति को बताई और उन्होंने भी दूसरी चीज देखी, तो एक तो मैंने देखी थी वो मैंने इनको बता दी इन तक पहुंच के, और एक इन्होंने देखी, तो इनके पास दो तरह के ज्ञान हुए। अब ये अगले को देंगे, तेजेंद्र जी संतोष जी को देंगे, तो संतोष जी के पास क्या ज्ञान जाएगा, इनका ज्ञान क्या था, जो मैंने सत्यजीत ने देखा वो बताएंगे और जो इन्होंने देखा वो जान जाएगा आगे। और ये क्या, इनको क्या रहेगा, एक तो खुद का देखा हुआ इनका, एक जो तेजेंद्र जी ने खुद का देखा हुआ बताया था वो, और एक तीसरा तेजेंद्र जी ने जो सत्यजीत का देखा हुआ सुनकर के बताया था वो। व्यक्ति के भेद होने से वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आप कुछ क्षणों तक भी आगे नहीं जा सकते। और अब वो चौथे पे चले जाओ आप, आत्मन जी नहीं नहीं भूल भूलेंगे नहीं, वो जब पहुंच रहा है तो इनको क्या स्मृति होगी, उनके उनके सिद्धांत के अनुसार हम तीनों का देखा हुआ, हम तीनों का ज्ञान वहां तक पहुंच गए, तो और एक इन्होंने खुद देखा, एक इनका अपना हो गया, फिर संतोष जी जो ने जो देखा वो, और संतोष जी को तेजेंद्र जी ने जो बताया था वो, उसको जो बताया, और फिर मेरा ऐसे परंपरा से इनके में व्यक्ति का भी संबंध जुड़ा हुआ रहेगा कि ये इसका देखा हुआ है, ये इसका देखा हुआ है, ये इसका देखा हुआ है, ये मेरा देखा हुआ है, व्यक्ति भेद बनेगा। व्यक्ति भेद का ज्ञान भी तो रहेगा, जैसे कि कोई कार्य हो, ये कार्य उसने किया, ये कार्य उसने किया, ये उसने बनाया, ये उसने बनाया, सबका ही आपकी संचिकाएं हैं अलग अलग काम लिखे हुए, तो ये उसने किया उसने किया, सबके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन ये हमारी अनुभूति में नहीं है प्रत्यक्ष में, तो वो तो ये व्याकुलीकृत कर देगा अंदर से, बिल्कुल कुछ क्षण भी नहीं चल सकते, ये तो मैं चार पांच बताया, आप दो मिनट में भी उनके कितने हो जाएंगे, एक घंटे में लगा लो तो क्या होगा, और पूरे एक साल में क्या जोड़ोगे, कितने चित्त बने और कितना किसको कैसे कैसे ज्ञान हुआ, ये भेद की उनका ज्ञान मेरे पास तक आ रहा है, लेकिन हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है कि मैंने ही जाना था, मैं ही अब भी जान रहा हूं, इसलिए खंडित है, पर उनका मान्यता है जैसी भी है। चलो ये सूत्र पकड़ते हैं पूरा है, चलो यहीं तक रखते हैं, आगे देखें। प्रणाम हो Thank you.